Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu soldan și cu saibiri, Doamne, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, slăvit și frumos praznic serbează astăzi Biserica lui Hristos, fiindcă ceea ce aștepta omenirea de mii de ani, astăzi avea să se concretizeze, astăzi avea să înceapă mântuirea omului. Dumnezeu de mulți ani, cu mii de ani înainte, prin prorocii săi, prin oameni sfințiți prin viața lor curată, a trimis mângâiere omului că va veni izbăvirea din cursele morții. Omenirea se zbătea în murdăria păcatului și în ghearele morții, în ghearele efemerului. Îl simțea pe Dumnezeu cât de păgâni ar fi fost ei, dar nu aveau nicio putere ca să se izbevească din această cursă a morții în care a fost închis Adam și odată cu el tot cel ce se năștea din Adam și Eva. Prorociile care au fost semănate cu rânduială dumnezeiască de-a lungul miilor de ani, cândva trebuiau să se împlinească. Diavolul, care era ca o fiară însetată de sufletele oamenilor, urmărea aceste prorocii care erau în chip umbros lăsate în poporul lui Israel, le urmărea cu ardoare ca să împiedice mântuirea omului. Încă de când a căzut, a priceput că Dumnezeu va lucra ceva foarte măreț, dar nu pricepea cum. Astfel că, prin viclenia de care a dat dovadă, scoțându-l pe Adam din Eden, acesta s-a făcut o pradă în gheara vulturului, parcă pentru totdeauna lipsindu-i orice speranță de a mai ieși din această cursă. Vorbesc de Adam și Eva și genealogia și succesorii lui, fiii lui. Deci iată că nimeni nu putea să-l scoată din această cădere pe Adam, pe Eva și toți cei născuți din ei. Diavolul, această fiară cumplită și urâtoare de Dumnezeu, urmărea prorociile, dar una dintre ele nu-i cânta prea bine. Și era aceea a Sfântului proroc Isaia, care a spus așa: iată, se va da vouă semn, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuil. Ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Prorocul David în multe pasaje ale scriilor lui avea să-l prorocească pe Hristos. Iar despre Fecioară avea să spună așa: ascultă, fiică, și vezi și uite pe părinții tăi și casa tatălui tău. Sau în alt context: împărăteasa împodobită, mărirea ei este din lăuntru ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Prorocul Daniel a prorocit-o pe cea care avea să-l nască pe Mesia, pe izbăvitorul omului din cursa morții, ca un munte din care s-a desprins o piatră și s-a prăvălit peste un idol mare sfărâmându-l. Acel munte era curăția Maicii Domnului și din ea avea să iasă acea piatră, adică credința, piatra din capul unghiului, era Iisus Hristos, care venind și învățând pe oameni avea să zdrobească pe toți idolii înșelăciunii. Toate aceste prorocii și multe altele trebuiau să meargă în convergența timpului și undeva să se întâlnească. Filozofia păgână, rătăcind în întunericul idolatriei, ajunseseră încărunțită și obosită, abia trăgându-și suflarea de viață. Atunci când Dumnezeu a găsit de cuvință, a început lucrarea mântuirii omului în felul acesta. Lumea, obosită de atâta păcat, prăvălită de tot, mai rămânându-i, cum spunea Mântuitorul mai târziu, ca unul jefuit, bătut și rănit, lăsat abia viu în cărare, privea ca orbus pe lumina soarelui, doar se va întrezări ceva. Fiul lui David, înțeleptul Solomon, în scrierile lui spunea așa: nimic nu este nou sub soare. Deci prin acest cuvânt scurt și plin de înțelepciune avea să arate monotonia și perpetuarea a tot ce este om și ce ține de om. Deci, cu alte cuvinte, avea să spună că trebuie să se întâmple ceva deosebit sub soare. Și corelându-se cu ceea ce a spus prorocul Isaia, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, timpurile scurgându-se, iată ne ajungi acum 2000 de ani în urmă în cetatea Nazaretului din Galileea. Acolo era o fiică născută din doi bătrâni care la bătrânețe prin darul lui Dumnezeu au născut-o. Numele ei era Maria. Și fiindcă ei n-au avut copii și au plâns mult de dorul de a avea un copil, văzându-se morți în trupurile lor din cele ale procreierii, nu le-a rămas decât speranța în Dumnezeu. Și când s-au rugat cu lacrimă lui Dumnezeu să le dea copil, îngerul a venit și le-a vestit și lui Ioachim și lui Ana că vor naște fiu. Dar în rugăciunile lor, înainte de a fi vestiți de această bucurie, au făcut un legământ în rugăciunile lor cu Dumnezeu, zicând așa: Doamne, dacă Tu ne vei da rod pântecelui nostru, ceea ce se va naște din sângiile noastre, va fi afierosit Ție. Și la bătrânețe încrăgând bătrâna Ana, iată că naște prunc și pruncul era o copilă. La vârsta de 3 ani, după legământul care l-a făcut cu Dumnezeu, au dus-o și au dat-o în brațele prorocului Zaharia, care la rândul lui a dus-o în Sfânta Sfintelor. Acolo ea trebuia să stea și să fie învățată de către îngeri. Și se obișnise ca un copil cu îngeri, nu mai vedea nimic minunat în apariția aceleia și în discuțiile care le purta cu el. Timp de 12 ani, Fecioara avea să rămână în Sfânta Sfintelor, în locul cel mai sfânt din lume, unde intra numai arhiereul odată în an. Cu atât mai puțin era permis femeii să intre acolo. Dar acolo unde este rânduiala lui Dumnezeu, omul nimic nu poate să oprească. Deci la vârsta de 15 ani, Fecioara, când era în firea ei femeiască, nu mai putea să rămână acolo și scoasă fiind din Sfânta Sfintelor, după legea iudaică, trebuia să fie însoțită cu bărbat. Fiindcă oamenii timpul acelea, unul ca prorocul Zaharia sau ceilalți care au fost chemați spre sfat, erau cu bună cuvință și temători de Dumnezeu, s-au sfătuit între ei ce să facă cu această fecioară în care vedeau ceva slăvit și deosebit față de celelalte fecioare. Și după ce a fost scoasă din Sfânta Sfintelor, se gândeau să o însoțească cu bărbat. Dar se temeau ca nu cumva să strice rânduiala lui Dumnezeu. Ei nu știau nimic despre ea, despre această fecioară, cine va fi. Dar simțeau ceva cu Duhul, că era ceva sfânt în ea. Și după ce a fost scoasă, pândind momentul când au venit în Ierusalim mulți iudei la sfințirea bisericii Macaveilor, pe data de 25 noiembrie, a ales prorocul Zaharia, om sfânt și drept în fața lui Dumnezeu, a ales 12 bărbați din seminția lui David, pretendenți la căsnicia cu această fecioară. Dar cui să-i o da însoțire? Și s-a gândit prorocul, făcând sfat cu ceilalți 12 bărbați, să cheme 12 pretendenți din seminția lui David și fiecare să vină cu un toiag. Și adunând cele 12 toiece, le-a pus în Sfânta Sfintelor și făcând rugăciune cu lacrimă către Dumnezeu, ca Dumnezeu să binevoiască, să o însoțească pe această fecioară, să facă un semn. Și așa s-a făcut că după rugăciune, ducându-se a doua zi în Sfânta Sfintelor, a găsit un toiag înverzit, înflorit și cu rod. Acel toiag, cercetându-se, era unui bătrân foarte credincios, foarte drept și foarte bătrân în vârsta lui. Și fiindcă Dumnezeu cu minune a înflorit acel toiag, toți și-au dat seama că această fecioară trebuie dată spre logodnă lui. Așa s-a făcut că Fecioara Maria avea să fie logodită și timp de 4 luni și-a petrecut viața în casa lui bătrânului Iosif în rugăciuni și în post și în cugetare adâncă către Dumnezeu, după cum era obișnuită în Sfânta Sfintelor și învățată de Sfântul Înger. Iubiților credincioși, diavolul, căruia nu-i scăpa absolut nimic din ochi sau din urechi, căuta toate fecioarele de pe pământ ca să le strice, prin murdăriile păcatelor să le strice curăția lor. Și în felul acesta el se odihnea, că el își dădea seama că va veni vremea când o fecioară va naște pe Fiul lui Dumnezeu, cel care va sparge lacătele morții și îl va izbăvi pe Adam, prada lui mult dorită, din gheara morții. Deci această logodnă s-a făcut mai mult spre înșelarea, spre dezorientarea vicleniei diavolului. Că el, văzând în Fecioara Maria ceva sfânt, când a văzut-o logodită cu bărbat, el a gândit altele. Dar de acum ne dăm și noi seama, o fecioară de 15 ani, de neam slăvit și cu atâta dar dumnezeiesc, fiind însoțită cu un bătrân care putea să-i fie și străbunic, cade orice presupus de păcat. Plus de aceasta, că bătrânul Iosif era un om încărunțit în dreptatea dumnezeiască și mult rugător către Dumnezeu. Dar aici s-a înșelat diavolul și nu a mai urmărit restul lucrării lui Dumnezeu spre mântuirea omului. După 4 luni de rugăciune, pe 25 martie, iată că ea, citind în Sfânta Scriptură, Fecioara Maria, a ajuns la stihul prorocului Isaia, care a zis, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Și cugetând în mintea ei curată, cine va fi acea fecioară și cât de fericită poate să fie ea, și gândindu-se și parcă cu rugăciune către Dumnezeu, Doamne, mijlocește-mi să fiu eu roaba acelei fecioare, să o slujesc zi și noapte, că sfântă și dreaptă trebuie să fie. Și în momentul acelei cugetări a venit Arhanghelul Gabriel, care să tâlcuiește om și Dumnezeu. A venit în chip ușor, dulce, plăcut, odihnitor și a spus așa, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Tu vei naște pe cel care este mult așteptat. Iar ea, la auzul acestor cuvinte, s-a cutremurat. Și în smerenia ei a răspuns în felul acesta îngerului, cum este cu putință să-l nasc eu pe Mesia de îndată ce de bărbat eu nu știu? Și atunci îngerul le-a spus că puterea celui prea înalt te va umbri. Din această discuție, fecioara și-a dat seama că ea este cea aleasă de către Dumnezeu, iar cum îi răspunde încheind tot dialogul dintre îngeri. Iată pe roaba ta, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Marii dogmatiști ai lumii spun că în momentul când fecioara s-a smerit, zicând aceste cuvinte, iată pe roaba ta, în momentul acela ar fi venit un foc și a curățit tot ce este omenesc din ea. Deci, cu alte cuvinte, păcatul strămoșesc s-a ars, iar din curăția ei, care și-a lucrat-o de-a lungul timpului prin rugăciune și viață sfântă, s-a făcut mai curată, mai strălucită. și în momentul acela te oraza Duhului Sfânt, sămânța dumnezeiască s-a sălășit în pântecele ei. Ea s-a cutremurat de acestea și speriată a fugit la verișoara ei, la Elisabeta, soția prorocului Zaharia. Dar prorocul Zaharia a îmbătrânit și el fără copii, împreună cu Elisabeta, a avut și el o minune de genul acesta, că vestit fiind de Arhanghelul Gabriel, i-a promis că va naște la bătrânețe. Deci trupurile lor erau moarte pentru procreiere și iată cu darul lui Dumnezeu bătrâna Elisabeta a încregat în septembrie. Iar acum pe 25 martie avea să se facă 6 luni. Că vedeți că evanghelistul Luca, când relatează aceste minuni săvârșite acum 2000 de ani, spune că în luna a șasea a venit Arhanghelul Gabriel la Fecioară și a vestit în cetatea Nazaretului că va naște pe Mesia. Deci Fecioara Maria, având acum în pântece sămânța dumnezeiască, înspăimântându-se de ceea ce s-a întâmplat în trupul ei, fuge la Elisabeta ca să-i povestească ceea ce a pățit. Și aceea, având deja în pântecele ei prunc de 6 luni, pruncul din ea a pus metanie pruncului abia zămislit în pântecele Fecioarei. Aceste taine au fost ținute nu secret, ci nu le-au dat importanță până la sfârșitul vieții lor, Elisabeta și Fecioara Maria. Dar vedeți că prorocul Zaharia, care avea să se nască din Elisabeta, cu 6 luni înaintea pruncului Iisus, avea să moară și cu 6 luni înainte de moartea Mântuitorului. Și încă, netocmit în pântecele mamei sale, iată că îl cunoaște pe Dumnezeu, pe ziditorul lumii. Deci până și pruncii netocmiți, nenăscuți, își cunosc pe ziditorul lor. Până și pietrele și animalele și tot ce ne înconjoară din lumea zidită și nezidită l-au cunoscut pe Dumnezeu, iar cel mai mânghiat popor, iudeul, n-a vrut să-l cunoască pe Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, astăzi, 25 martie, avea să înceapă să se întrezărească ceea ce prorocii au propovăduit mii de ani. Cu adevărat, înțeleptul Solomon avea să spună că astăzi era ceva nou sub soare. Că dacă oamenii și toată zidirea, ființă vie fiind, aveau să se nască de-a lungul anilor în același chip, iată acum era ceva nou sub soare. Fără sămânță bărbătească, creștea, începând de astăzi, timp de 9 luni, un prunc. Prunc care avea să fie fiul al lui Dumnezeu din veac, din tată, fără de mamă, și fiul al omului, pus sub vreme, adică începând de acum timp de 9 luni, din mamă fără de tată. Acest prunc care astăzi se zămislește în pântecele Fecioarei Maria nu era altceva decât Dumnezeu. Era ziditorul lumii, dar păcatul fiind atât de greu, nu putea să fie omorât, șters, și omul salvat din chingile morții, decât prin nașterea lui Dumnezeu în chip firesc de nașterea omului. Deci Dumnezeu neîncăputul avea să vină în pântecele Fecioarei Maria și timp de 9 luni să-și ia această haină de carne, adică trupul omenesc. În felul acesta, dumnezeirea se ascundea sub trupul omenesc, iar diavolul aici a fost înșelat că n-a putut să priceapă cum neîncăputul avea să încapă. Infinitul să încapă într-o mogâldeață de carne, un boț de carne care este omul. Dragilor credincioși, aceste taine atât de ascuns au rămas, nu că le-a ascuns Dumnezeu. Sunt de o înțelăciune cutremurător de mare, încât că și îngerii s-au înspăimântat. Dar prin înțelepciunea lucrării lor, am putea să ne dăm seama fiecare în conștiința noastră cât de greu este păcatul. Vedeți, când vrem să salvăm pe cineva drag de la o culpă, te poate costa de la puțin până la toată averea sau chiar viața. Și îți dai și viața pentru a-l salva pe acela. Iar după prețul răscumpărării îți dai seama cât de greu este legat în ghearele robiei. Închipuiți-vă cât de greu a fost păcatul lui Adam, iar noi îl întreținem, încât că nu s-a putut șterge decât cu sângele Fiului lui Dumnezeu și Fiul omului, aceluia care peste 9 luni, adică pe 25 decembrie, avea să se nască. Iubiților credincioși, astăzi avea să saltă de bucurie în iad toți prorocii și toți drepții lui Dumnezeu care știau despre venirea lui Mesia. Spun în iad din cauză că prin moarte toți drepții și toți păcătoșii mergeau acolo în iad, că așa era legământul încheiat de Adam și diavol. Ne punem întrebarea, de ce oare îngerul îi vestește Fecioarei Maria această mare taină a mântuirii omului, adică a nașterii lui Mesia, prin bucură-te? Dacă răsfoim Sfânta Scriptură, vedem că blestemul care l-a lăsat Dumnezeu lui Adam și Evei este cutremurător de mare. Pentru Adam, încălcarea poruncii lui Dumnezeu și scoaterea din Eden, îi spune, în sudoarea feței tale vei câștiga pâinea ta, iar Evei, în dureri de moarte vei naște fii. Lacrimă, suspin și durere avea să curgă peste toți oamenii. Iar acum, pentru prima dată, când Dumnezeu vestește prin Îngerul Lui un cuvânt de bucurie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar. Tu ești, deci, binecuvântata dintre toate femeile Pământului și a întregii istorii. Numai tu ești cea bună pregătită pentru nașterea Fiului lui Dumnezeu. Nu fiindcă ar fi fost predestinată, ci ea s-a pregătit prin conștiința ei, prin dragostea ei față de Dumnezeu, prin cugetarea ei adâncă, prin neîntinarea în poftele acestea ale murdăriilor. Am spus în începutul cuvântului cum prorocul David, strămoșul acestei fecioare, o lăuda. Toată mărirea fiicei împăratului din lăuntrul ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. Dacă femeile își agață pe trupul lor aur și argint și toate culorile își dau pe la ochi și pe alte părți ale trupului ca să încânte în lume ochilor, iată că frumusețea acestei fecioare era din lăuntru ei. În locul lanțurilor de aur cu care se împodobesc femeile în exteriorul trupului lor, erau frumusețele caracterului ei, că prorocul David spune din lăuntru ei, nu fiindcă trupul ei răsărea ca aur pe ea, ci era frumusețea acelui caracter. Acea blândețe, acea discreție în discuție, în cugetare, acea sensibilitate în care nu mai găsim lăudându-se o altă femeie. Iar Dumnezeu fiind absolutul în tot ce este frumos, unde avea să vină să se sălășluiască și din sângiuiri să se îmbrace în trup omenesc, decât în acest trup atât de curățit, atât de frumos împodobit. Deci din aceste cuvinte, pentru cei care îl caută pe Dumnezeu și uitându-se în sineși, se pot modela să fie plăcuți lui Dumnezeu, putem desprinde că nu cele exterioare nu. Dacă tu ești un monstru în tine, răsare chiara din tine și viclenia de om și o travă de aspidă în momentul când despici vorba și o împrești în urechi. Poți să ai sceptrul puterii ca la glasul tău tot pământul să tacă și să se pitulească la picioarele tale. Dar dacă nu izvorăște din tine, din acea frumusețe a caracterului tău, în momentul când ți s-a luat hlamida puterii și sceptrul din mâna ta, devii un nimeni și un nimic. Deci această frumusețe din lăuntru ei era aceea ce căuta Dumnezeu, gingășia aceea de cugetare frumoasă către cele înalte și faza minții. Nici cum să fie întinată mintea în cele omenești murdare ale păcatului. Iubiților credincioși, această fecioară, această pruncă de 15 ani, iată că a adunat pământul întreg timp de 2000 de ani până în ziua de astăzi spre a fi proslăvită, de a fi cinstită după cum a meritat și merită. Ea născându-L pe Iisus Hristos, mult așteptatul Mesia, avea să ne facă pe noi toți cei ce credem în El că este Dumnezeu, frați cu El. Că El fiind întâi născut în felul acesta, toți cei ce cred se vor face frați cu El. Iar El, fiind Dumnezeu din veac și a Lui fiind stăpânirea și om, trup de om luat din fecioara, se face frate cu noi. Că spune prorocul David, voi sunteți ca niște dumnezei și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Cinstea de a fi ca un Dumnezeu este dată numai omului, că lui s-a dat puterea de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar noi murim ca niște oameni, adică socotind oameni sau fii oamenilor tot ce este păgân și lepădat de la credința în Dumnezeu. Deci avem în puterea noastră nobilată această moștenire a împărăției lui Dumnezeu. Precum în casele frăților voastre A vă moșteni nu are altul putere decât cel căruia tu i-ai dat viață și te-ai ostenit să-l crești. Și ție îți voi da copiile ceea ce am eu ca moștenire. Și nu-i vei da altuia. Deci numai nouă oamenilor care suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu ne va da moștenirea, nu pentru un an, nu pentru 1000 de ani, cum spun păgânii ereticii, ci pentru o veșnicie. Fiindcă acesta care astăzi s-a zămislit, avea să ne înfrățească cu Dumnezeu. El purtând Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și trup din trup adevărat. Fecioara Maria avea să nască peste 9 luni fără durere. Și de ce? Fiindcă păcat în ea nu era. Ea nu a zămislit cu plăcere. A zămislit în chip tainic, minunat, taină de care s-au cutremurat tot cerul, pământul și așa nu-l înțelegea. Deci, dragilor mei credincioși, aceste taine care ni s-au lăsat nouă, trebuie să le socotim că sunt niște mari daruri lăsate de Dumnezeu, mari mângâieri. Fiindcă dacă înainte de a se înfăptui, ele erau doar o speranță, iată înfăptuindu-se, aveau să devină concrete, aveau să devină palpabile. Nu trebuie ca să se repete în fiecare an ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Este o inepție să credem. Ca să ne credem părinții noștri, trebuie să vedem cum ne naștem sau cine știe ce mai cugetă fiecare. Trebuie să credem cu adevărat că ceea ce s-a întâmplat atunci este în fiecare an sărbată această taină. Și totul este adevărat, fiindcă Fecioara Maria a rămas printre noi și nu ne-a părăsit. Tot cel ce o cheamă pe ea cu lacrimă în suflet și pe obraj, ea va veni după credința ta. Dacă a venit în ajutor păgânilor, dar celor care cred în ea, că este mama lui Dumnezeu și mama noastră. Așadar, această pruncă, iată că nu ne-a părăsit, nu ne părăsește și ne-a iubit și ne iubește în continuare. Nu ne rămâne decât nouă să-i dăm dragostea noastră, mică cât putem, că ea știe să o mulțească, dar e întristător când blasfemiez prin faptele tale tot ce Dumnezeu a făcut cu atât de multă trudă. Rog pe bunul Dumnezeu, o rog pe împărăteasa cerului și a pământului, în numele căruia am ridicat și aici această peșteră spre închinarea ei. O rog cu tot sufletul să ne acopere în toate zilele vieții noastre, și să pun un cuvânt bun aceluia care peste 9 luni se va naște din pântecele ei. Iar Lui, Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin. Așa grăiește Domnul slavei, prin glasul Lord. Dan Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă va umbri, prin puterea Sfintei Cruci o va păzi. Vei, Satana cel smintit, ce creștini a măcit ca un hoț și i-a dus în rătăcire azi pe toți. Prorocia mincinoasă s-a mulțit și Satana multe roade a dobândit. De suflete pețătoare pe pământul din preoții aleasă lucru sfânt. Să nu te lași amăgit, iubitul meu, de Satana cel smintit, dușmanul tău. Vino în biserica sfântă cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplată să primești la Dumnezeu. Credința cea ortodoxă n-o uită, ea e izvor de viață, n-am să popor. În ea vei găsi lumina, mântuirea de plină și când. Adevărul este unul pe pământ, pământul cu ale sale trecător, iar tu, omule, sub soare șerător. Azi ești tână și putere, frumuseți bani și avere ce dorești, mâine o mână de țărână tu ești. Vino azi, dragă frate, la Iisus, vino și ține de gândul numai sus. Luptă-te, lupta cea bună, și vei găsi ca cunună negreșit, și vei fi în veșnicie fericit. Frate, lumea-i trecătoare cum a fost, și se va schimba pe veci al veții rost. Fiecare ne-o la plata, că va veni judecata, dragul meu. Peste toate împărățiva Dumnezeu. Fiecare ne-o la plata, că va veni judecata, dragul meu. Peste toate. Padre. Dece plâncodri în pădure, dece sunt munții triși în zări, și brații dece plâng mereu, că te-nspre cer, spre Dumnezeu, că te-nspre cer, spre Dumnezeu. De ce duc apele de vale, în unda lor atât așa de? O, spune-mi, Sfânta Fiastrie, de ce ții inima pustie, de ce ții inima pustie? Căci am avut adânsea fi și i-am crescut de mici copii, și ca o mamă i-am iubit și lui Hristos i-am dăruit, și lui Hristos i-am dăruit. O, nu mă întreba străine, de ce plâng toate pentru mine? Să-ți povestească, fii mei, de ce plâng și eu după ei? De ce plâng și eu după ei? Când a venit din lumea mare, eu i-am primit pe fiecare. Pe cei flămânzi i-am pus la masă, pe cei străini i-am dus în casă, pe cei străini i-am dus în casă. Pe cei scârbiți i-am mângâiat, pe cei ce plâng i-am alinat, pe cei orfani i-am rătărit și pe bătrâni i-am odihnit, și pe bătrâni i-am odihnit. Și le-am vorbit de Dumnezeu și zi și noapte tot mereu, ca darul după veșnicie, neîncetat cu ei să fie, neîncetat cu ei să fie. A se ruga, i-am învățat, și-a privegea, i-am îndemnat. De ascultare le-am vorbit, și de mormânt le-am amintit, și de mormânt le-am amintit. De aceea astăzi ei mă cheamă și-mi spun cu toți, îi spun pe mamă, căci am iubit cu dor pe acei ce prin Hristos sunt fiii mei, ce prin Hristos sunt fiii mei. Și acum plâng nemângâiată, căci a venit așa deodată.